الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ده سورة الأنعام دي آيات نمبر 88 ومزبارة دام دنا نبي سبق ولا سدانا چې د الله تعالی هدایت هغه چاله ورکړی کیږي چا ته الله توفیق ورکړي، او که چا شرک وکړو نو د هغه اعمال ګوره ټول برباد شو، اعمال دله پیدا نه ورکوي. بیا معمولي غوندې شرک یو خو اعمال یې برباد شو. او بیا مخکې ذکر کوي چې دغه خلق چی دی دا مونگا پوها ورکڑی دا پیغمبریم ورکڑی دا، او کچری پا دیو باندی چا کفر وکو دا دی آیاتونو نا انوی دا سی قوم براولو چی گوری اغا با کفر نکی ساتو مقابله کی با نور قومون پیدا کو اغا با دا دی قرآن تابی وگرزی. او بیامکی فرمائی چی دا خلق دی اللہ ورته توفیق کرے دے رہے رہے تو نو تاسو پا جی پاسی روان شئی دے دیو دا لارا را ٹنگا کئی او بدب دے بس اقتداء ہو گئی. او دا دا سے قسم خلق دے چی اگا تاسو نگوارے سپی ایسی نگواری تنخواہ درنا نگواری مزدوری اجرت درنا نگواری تا تا وی رازا زب تا تا دین خیما ایستن نوارما دادن نجی شب خدا خلاصه شوا. برمائی ذالک هدى الله یهدی به من یشا دا هدایت دا اللہ دے توفیق ورکی پلی سرا آچا تے دیخو غشی دادا اللہ میرا بال ہدایت دے چاہتے دیکھو غشین وغلے توفیق ورکی من عبادی دخل بلدگان نام ولو اشرکو کچری دیو شرک وکو دلہ سرے حسدان جوکو لحبیت عنہن برباد شو اعمال دیو ما کانو یعملون اغسط دیو عمل کئی اغٹول برباد شو سبایدان ورکی دلا کشرک دیو وکو نو اعمال برباد دی. دا جملہ ذکر دا دپاره د مزمت د شرک. که شرک دی وکو نو اعمال دی ټول برباد دی، تاله پیدا نه درکوي. پښتانه وایي هندو ستړی و الله ناراضه، هغه قصه ده بیا. لکه سوره غاشیه کې وایي عاملة ناصبة تسلا نار حامیه، عمل بکی ځان مې سایکلې خود لره پیدا نه ورکه، هغه ګرم مور تبا وردکلیږي. ولې عمل په طریقه د پیغمبر نه دی؟ عمل کوي خو ورزرا مشرک دی، د الله سره هدادار جوړ کړی دی نو دله پیدا نه ورکوي. په سوره زمر کې هم ذکر کوي آیت نمبر 65 کې ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكچرتا شرك وكون عمل بدي برباد شي او تبن تاوان يانو نو غرزي نو چ عمل کي نو دټولنا ولا غره قدر توحيد پکار دا الله وحده لا شريك ذات وغنا توحيد زلت کوس کا دا الله نه کي دو يقين فضل کي راولم. او دا شان سور محمد کی هموئی 32 نمبر آیت کی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدا لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم اعمال طول برباد دیدر پیدر ورکی. سورہ کاف کی اموئے 103 نمبر آیت کی اخیر سر شوارہ سے مزید پارے گی قل هل نربعکم بالاخسرین اعمالا والخبر والتورکا بغتوانی عمل سرا الذین دل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. آکسان برباد دے کوشش دے دیو پا دنیا کی او دد خدا گمان دے چی دڑیر خیستا عمل کو ما قننا دد عمل برباد دے ونش مشرک دے دا اللہ سرے حصدار جو کردن دے وجن در دد عمل فیدن ورکی ولو اشرکو کشردہ شرک وقول حبیت عنهم نبرباد دے دیونا ما کانو یعملون اعزد دیو عمل کئین اولئك الذين آتيناهم الكتاب دا کزان چی ورکڑے دے مونگا دیوتا کتاب علم دا کتاب یا کتاب وحی مورت کردا والحکم او فوا والنبوة او پیغمبری فإن يكفر بها کچری کفر وکو چا پدی آیاتونو باندی ها اولائی ددا کسانو نام. یعنی تا دا پیغمبر را غلی دے او کتا دا دین انکار وکو دا دید دلائلو دا توحیدنا دا کفار و مشرکان یادائی. کدا دین دی انکار وکو دا دید اللہ دا یا تنونا دا اللہ دا توحیدنا دا اللہ دا دلائلنا نو فقد وکلنا بها فتاقیب سرا مقرر کردی من پدی باندی مقرر بکو منگا پدی باندی قوما لا سيقوم ليسوا بها بكافرين جن بيدوا بغيبني كفر كونك فقد وكلنا بها فتغسرا مونغ تركل دي فديبان لي فإيمان ددي آياتنا سرا بها فإيمان دجا يتنو سرا قوما يوداتقوم ليسوا بعاب كافرين چن بایر دیو باغی باندی کفر کون کی راغین با انکار نکی باغی باندی با فکا ایمان راولون کی. ابو سعود حنفی اغلی کی ویتی عم صحاب محمد اغدر بیر سلام صحاب اکرام دی اغا خلق دے چیزان در نبی علیہ السلام تابدار کردن يا من يفرمي أولئك الذين دا كسان هدى الله جيو دي فهدى الدلع باندي فبهداه مقتدي نفترقي دا في غمبرا نور وان شام فبهداه فترقي دا ديو باندي اقتدي روان شیطاسو تنبی علیہ الصلات والسلام طریقہ را ٹنگ کا داغ اقتداء وکا اقتداء لکھی گی چا سر موافقت پا طریقی دا عمل باندی او دا اقتداء نا مرادا گا مسائل دی جگا اصول دین دی آغا دا دین چکم اصول دی آغا تی مراد دی اغا تفسیر مظهری لکی ما توافق علیه من التوحید و اصول الدین جا غد توحید سر تکم موافقت هری نو اقت مراد دے نو بدق پتی روان شا چستا موحید استاز دے ستا موحید مشر دے دا غیق دے دا وکام قل لا اسألكم علیه اجرا ورت اوایا چی زن غوارم استا سنا پدی باندی سمزدوری تاسو تا دین بیانو ما زکدن نغوارم اولی تا پدی وجه باندی چی پا هر نبی باندی دعوت رسول فرض دی نو فرض کار دی دی وجه نورت وی وی تبا سمزدوری نغواری دا چانا راش وست مسئلہ یاد کا مولای سیب چی جماعت کی امام دی آغا تی دانی گواری او آغا تا تا درس که آغا دستان تنخواه گواری لما چون پسر زمن پیسه گواری نو داغی بس کی گی یا یو معزین تا مقرر کرنه دیتا با ازان که او تالا با مونگا دلی دانی درک و دو دلی دره دلی شپک میں چوگی او پسر گی داغی بس کی گی و مسئله دکا مسئله یادکا فا قرآن کو دلو باندی اجرت اغسل بلکل حرام دی ناروا دی دانشت دی امامتی کولو باندی اجرت اغسل بلکل ناروا دی اذان کولو باندی اجرت اغسل ناروا دی خوچ وز پا جمعات کی ملعی سیب ناس دی تالا پینزو وقتا مز کئی اغسطانا پا دی باندی پیسی نگوار جزتا لدا مزگون پیسی راکا اغا غسم مار نده جاگا خوابی خوی اغا دا دی قید کولو دا دی بندولو اغا دا پا دی باندی زی موار گنلی شیر دی که چرتا با زی نبر کار لبا ندی که اغا دی علی للاشی چرتا چاتر اڈی اٹھائی للاشی نو دا تا امامتی خوبی آنشی کولی دا دی وقت دا پا بندی دا پیسی دی وره دا وقت دا پابندی پیسی دی ٹک دے اسرائی مالدار دے وقت کی گی نو بیا غو چیزا دا ناکلا ما ٹک دا کچھ اسرائی وقت نکی گی وقدر تا تامولا کرن دے موزن کرن دے و بیا پیسی نور کے نحرام دینا روا دی نو آقا خسن مار ندے خبا سکوری زاد دے وقت دا پابندی ستانا پیسی آو اقلی وسی اسرائی دے او جمع تو اپنے رکھوان چا زان وکا لیکن زان کو مخمالا بسل روپی راکا ہوئی دا بلکل حرام دی تاکو تیار راگر اینا سیور چا زان ہوگا کنا یو زرے بے جمع تیار را وردر جمع تمکی جمع رانا سی بیا قارب دی مکی شا او ایزا مکی کی گا مخمالا بسل روپی راکا ہوئی نوالا بلک جمع کو مانو دا بلکل حرام دی دا نشت دے زکر تاکو تیار راگر اینا یا ناسی ماتا دا ٹکی دا سبق را وقایا چکا دما پی ٹیم ندائی کی گی نو مارا پا دیبانی بیا غستل ناروا دی خوچی ٹیم پی زائی کی گی ما دا کار دی موار گندلے دے دا ٹیم پا بندی تا کل کوما نو دا بلکل زما خو بل سبیا چارنشتی رہ جن سے اڑی للاڑ شما دلتا امامتی پا دی کی گی اور سلوی ملعی سیب ندر آگلے ملعی سیب پجیار کڑی باستر کی سرور کری دی مولای سیب پجی خبری کئی نو مولای سیب چی اخلی نو دا دا دیتیر دا پابنده استانا پیسی اخلی راشا بلا مسارا واورا دم دا دم مسارا پچا باندی دم که داغی پیسی اغسل جائز دی کنا جائز دی جائز دی خا ٹھیک دا پدم باندھی پیسے اگستل بالکل جائز دی صحابی چلے رہے آج اوقات دم کر رہے امن کی دیش بزی والا ورکڑی دی نبی علیہ السلام تا خبر را رہے کہ دیر سڑی بدم پیسے اگستی دی وہی کسم تیرا اوڑی مالتی امرا کئی تا بالکل جائز دی یو طرف تا زناسی اما کی بھائی دم کو ماں مالا بس زن روپئے ٹیکس رکھو ٹیک دا لما پیسے دا بالکل ناروا دی دا بنا کے دم دی کو ورکا والا سمر دیوس کی یا پیسے والا ورکا زکا صحابی اگر تیری پا دم باندی دا یو قسم لا دا ڈاکٹر ای کارے چالا رکو دا ڈاکٹر ای پشانتی اصول دی دا ڈاکٹر دا سلونے بچ کری تک دا سامن شفا نہیں نکلے تو یہ خنشی انو دام ہوئی جیسا دم پا ماونا لگے دو پوچھے دم اکلی نو شکرانا سا وزی کی گی ورکا والا دا بتنوے تی زد سل روپے اکلاما نا نا سمرا دی وسیع اور ورکا دا بالکل جائز دی خو ٹیکس معلوم ٹیکس بنا تڑی صحابہ کرام وقت سری دا بالکل جائز دی وہ جو سڑی وس نے کی جو اگر تعالی اور کے راوڑ دا دم کا تے دا نہ تمہارا پیسے را کنا نہ نہ دا نہ راوا دے مرا نہیں تا خپل کو بھی نہ در کئی واقلا ہبے حرام نہیں دی تب تر یہ مٹا ورکا والا جاوید تا نا نبی علیہ السلام فرمائے قل ورتو ہے محبوبا لا اسألکم علیہ اجرا جستا سنا گرے مزدوری ناخلا مام او جی پا کم شکی گرے مزدوری نہیں نو آگا گرے دیر دے اخلاص والا مسئلی اکثر ملہم زاہبان جغیلا تا دا سعودی عرب نا گرے وی اوڑا یا دی والا بیٹری وی اوڑا یا دی موبائل نو آگا ستا دا پارا مسئلہ کئی حق نشی وی رے اولی دل تا دا بیٹری زور دے دلتا دریال زور دے خوچی کلتا دا چانا اجرت ناغستونو بلکل حق او سچا مطلبا بیانا ونشی دا ایت چانا یرا نشتا دے دا ایت چانا تم نشتا دے دا تم نشتا دے چلا جمع دا سرے بھما دا سبالا دا روٹای وینا نکیل تی دا چرک پتن نشتا دے ننا قل لا اسألکم علیه اجرا زغور ساسونا پا دی باندی مزدوری ناغلمام نو کنا جیو سے حق او سچ والا نو غبا مزدوری نہ اخلی غبا بیر کول بار دے کہ حق بیان ولے شی کنا جی تر چا پی سری لاری تا دا روٹی او کھوڑا نو ورے بیا حق ویل دے گران کا دے دا چا روٹی ما کھوڑا حق دے سلامت بدی ٹیم کی کولے شی لا اسالکم علیہ اجرا زبر ساسنا مزدوری نہ اخلما ان هو ندد الا ذكرى للعالمين دا فندي او نصيحت دي دا فارا دا تمام عالم دا تمام مخلوقات دا فارا نصيحت دي بيا ذلك هدى الله دا هدايت الله دي يهدي به من يشاء توفيق ورغي بديسا بدي باندي جشاتي خوغشي من عبادي دا فلو بندي غانونا ولو اشركوا كجر شرقكم لحبط عنهم برباد ديونا ما كانوا يعملون عسجد وعمل كي